zaman ne diye biz birbirimizi davet ediyoruz ki İslam'a? Herkes istediği gibi takılsın. İhtilaf nasıl olsa rahmet. Hatta daha fazla rahmet olsun diye bir iki grup daha çıkaralım. Öyle değil mi? Kesinlikle o söylemiş olduğunuz hadis leyse bir sahih. Sahih değildir. Bütün ilim ehli, hadis ehli demiştir ki Sübhanallah bu ne biçim söz? İttifak, ihtilaf rahmetse ittifak zulmettir. Hatta benim bu konuda bir dersim var. İnşallah denk gelirse onu MSN'den yollayayım. Bunlar sana verebilirler. Yok burada yok. Öyle hepsini getirmedim. Buralar şey olmasın. Tamam. Hazırladığım bir mevzu var. Ümmetin ihtilafı rahmet midir diye. Sahabenin bir sözü şey. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Yok hocam. İşte bizden öncekilerin işte birbirleriyle ihtilafı bizim için anlamadı ya. Yoksa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu bir söz değil. Yani bazı şeyleri delillendirmek için, bazı şeyleri bulmak için kendi aralarında girmiş oldukları ihtilaflı meseleler hakikati bulmak mahiyetinde. Bizim için rahmet oldu diyor. Eğer onlar ihtilaf etmemiş olsaydı bu hakikatlere biz ulaşmış olmaz dediler. Bilmiyorum. Ben öyle bir şey okumam. Anlamadım. Hiç olmasaydı daha iyi değil miydi? Pek rahmet olmamış. Birbirlerini yemişler. Ne rahmet olmuş. Neyse özellikle böyle bir sözün peygambere nispeti batıldır. Men kezebe aleyye mutaammiden felliyetebevve mekadahu minennar. Kim benim söylemediğim bir sözü bana isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Öyleyse Müslüman uyanık olmasın. Öyle paldır küldür bir şey söyleyip bunu peygamber dedi. Bir şey söyle bu dinde vardır bu kesinlikle. Yani bu Hasan Ağa'nın, Mehmet Ağa'nın üzerine atılan bir söz değildir. Bu dindir. Allah'a iftiradır. Resulüne iftiradır. Yani biraz uyanık olmamız gerekir. Yani bu dindir. Dini meselelerden ne olur biraz samimi davransak, araştırsak. Yani araştırmamıza gerek bir sürü vesileler var. Zaten bir sürü ihtilaf var. Yani muhakkak araştırmamıza gerekli olan vesileler vardır. Bakkala gidiyoruz, manava gidiyoruz efendim. Bir şey alırken ne yapıyoruz? Mıncıklıyoruz, cincıklıyoruz. Aman iyisi olsun diye. Aleyküm selam. Ha, dini meselelerde bak böyle bir şey yapmıyoruz. Bunun musibeti belası da büyük olur. Rabıta hususunda yani rabıtaya geçmeden önce hoş geldin yakışıklı. Yakışıklı deyince nasıl gülüyor görüyor musun? Rabıtaya girmeden önce bir kere rabıtayı hortlatan şu oluşum kurulum var ya tasavvuf onu önce bir ele alalım. Yani tasavvuf var mı dinde? Bu ne zaman çıktı? Tasavvuf ne demek? Bunun hakkında da tabii bir şeyler söyleyecekler. İşte Allah Resulü Sevir mağarasındayken Ebu Bekir'e ders vermiş şudur budur. Nerede? Hala gelecek. Yok o bayağı gidiyor. Onun için uzak durması iyi. Kim diyor? Bayağı bir şey yapıyor. Ses gidiyor canım. Bazen geliyorlar. Ses var mı ses? Ses eğer o diğer taraftan gelmiyorsa kardeşler bu tarafa haber gönderebilirsiniz. Ses gidiyormuş mu? Ses gidiyor da biraz zayıf dediler. Şuradan açsana. Ha pilden dolayı. Allah alem pilden olabilir. Tamam. Kapat şeyini ondan sonra. Tasavvuf önce dinde var mı yok mu? Efendim. Pil dişi yok, pil dişi. İyiydi ses bir şey yoktu. Siz yakınsınız ya iyi. Uzağa biraz şey gidiyor. Onlar durur biraz. Sıcakta bekletirsen bir daha koyarsan yine şey yapar ha. Ha şey mi? Şarjlı pil mi? Tamam. Şeyimizi de açıyorsun. Tamam. Yani önce rabıtadan önce tasavvuf olayının halledilmesi gerekir. Çünkü rabıta gibi daha birçok şeyler var. Problemler var tasavvufta. Rabıta gibi daha birçok problemler var. Ve bu ifadelerimizi de lütfen sakın yanlış anlamayın. İnan biz o arkadaşlarımızın doğruyu yapmasını istiyoruz. Biz o arkadaşlarımızın yanlış yapmasını istemiyoruz. Biz o arkadaşlarımızın ateşe girmesini istemeyiz. Nereden biliyorsun ateşe girecek? Sorusuna cevap ise Yapılan şeyler çok çirkin şeyler. Yani bir insan kalkıp da şeyhinin gaybı bildiğini söylerse bu çok tehlikeli bir şeydir. Bir insan kalkar şeyhinden yardım beklerse bu çok tehlikeli bir şeydir. Hatırlarsınız yani Tövbe suresi ayet 31 ve bunun tefsiriyle alakalı bir hadis-i şeriflerinde anlatılan mesaj, insanlar din adamlarını, insanlar o anki rahipleri, hahamlarını efendim din adına körü körüne dinlediklerinden dolayı, din adına körü körüne dinlediklerinden dolayı, onların her din adına anlattığı şeyleri gökten indirilmiş vahiymiş gibi kabul ettiklerinden dolayı neticede onlar Rab ve ilah edindiler. Tövbe 31 ve bunun tefsiriyle alakalı okursanız bunu gayet açık bir şekilde anlarsınız. Allah Resulü bunu anlatırken sahabeden bir tanesi diyor ki, tabii sonradan iman eden birisi, biz onları Rab ve ilah edinmedik ki ya Resulallah. Ve biz onların önünde secdeye falan eğilmedik. Zaten isteseydiler de secde etmezdiniz. Sizin onları Rab edinmeniz nasıl olmuştur biliyor musunuz? Siz onların her söylediklerini dinlemediniz mi? Evet ya. Onlar helalleri haram yaptılar. Haramları helal yaptılar ve neticede siz bunları kabul ettiniz. Ve Allah'tan başka Rabler ittikaz ettiniz. Ne demek şimdi bu? Yani bu sadece onlara has bir şey mi? Hangi ümmette ruhu bulursa bulsun bu Allah'ın hoşuna gidecek bir şey değildir. Kesinlikle. Çünkü din adına hiç kimse Allah'a ortaklık taslayamaz. Yoksa onun dinde bana karşı çıkardıkları ortakları mı var? Bu tip ayetleri okursunuz Kur'an-ı Kerim'de. Sen din adına bir şeyler söyle, hükümler koy, o insanları ona davet et. Bu çok tehlikelidir. Dolayısıyla bunu yapan da bugün ilim ehli insanlar. Daha doğrusu ilim ehli zannedilen kimseler. Hoca zannedilen insanlar. Biz ilmi bilemediğimizden dolayı ehlini bulamıyoruz. Kur'an sünnet çizgisinde ilmimiz olmadığından dolayı kimin haklı kimin haksız olduğunu bilemiyoruz. Kimin isabetli kimin hatalı olduğunu bilemiyoruz. Halbuki Ali radıyallahu anh'un dediği gibi ilmi bilmeyen ehlini bulamaz. İlmi bilin ehlini bulun. Bizim Kur'an sünneti güzel öğrenmemiz lazım. Gerçekten din bize neyi getirmiş, neyi anlatmış? Bunları öğrenmez isek aynen geçmişteki yaşanan problemleri aynen biz de yaşarız. Yani Allah'tan başka Rabler edinmiş oluruz. Tabii ne yazık ki bazıları da etmişler bilmeden. Allah'ın helali haram olmuş, haramı helal olmuş. Ben tasavvufçuydum önceden. Bizim tarikatta balık eti yemeyeceksiniz. Niye? Eğer balık eti yerseniz ailenizle yan yana gelme ihtiyacı duyacaksınız. Dolayısıyla bu evliye olmaya mani olan şeylerdendir. Görüyor musunuz? Müsaade etmenin önüne yasak etmişti Allah Azze ve Celle. Tabii bak bu bir yasaktır. Bu diğer bir ifadeyle bu bir haramdır. Haram. Allah'tan başka haram kılıcı olabilir mi? Mümkün müdür? Var. Ve yine bizim tasavvufta arkadaşlardan bir tanesi bunu söylüyor. Allah diyor sıfatını diyor bizim mübareğe vermişti farkında mısın diyor. Yani bütün evliyalara sıfatlarından dağıtmıştır bizim mübarekte de diyor sabır sıfatı var. Hiç diyor dikkat ettin mi tacettin. Dedim yok. Fena fillah dedikler yani değil mi hocam? Fena fillah Allah'ta fani olmak. Allah'ta yok olmak. Allah'ta yok olmak ve ondan sonra da tasavvufun zaten en büyük belası odur. Bütün tasavvufun temelinde bu yatıyor ha. Bakmayın söylemezler böyle daha birinci sınıftayken böyle beşinci sınıfın mevzularını anlatmazlar. Yavaş yavaş. Önce bir fena fiş şeyh. Şeyhte fani olacaksın. Ne demek şeyhte fani olmak? Anladığım kadarıyla az buçuk anlarsın tasavvuftan. Şeyhte fani olmak ne demek? Şeyhte fani olmak. Ne derse boyunca. Aynen tarifte dedikleri gibi meyyitin gassala teslimiyeti gibi bir teslimiyet göstereceksiniz. Ne demek meyyitin gassara teslimiyeti? Ölünün efendim ölü yıkayıcısına teslim olduğu gibi ah kafasına da vursa tencereyi tavayı efendim kaynar su da tökse çit yok. Hikmeti varmış. Hah. Onun içindir ki tarihte neler yapmışlardır. Hanımını seslese götüreceksin, seni imtihan edebilir. Alsın çadıra girsin, kalbini bozma, imtihan ediyor seni. Ve neler yapılmış, neler yapılmış ya. Yapılan şeyler varmış şimdi. Yani neler yapılmış. İbni Kesir'in açın. 7. ciltte mi 8. ciltte olacak o Yunus suresi ayet 62'nin tefsirini bir okuyun, bak neler anlatıyor orada. Evliya-i Rahman'la Evliya-i Şeytan birbirinden ayırt ediyor. Yani şeytanın dostları Rahman'ın dostları olarak tanıtılmış bize. Biz ne yazık ki cahil olduğumuzdan dolayı biz yutmuşuz. Allah'ın helalleri haram kılınıyor, haramları helal kılınıyor. Ve tasavvufta yine konulan kurallardan bir tanesidir. İnsanlar belli bir merhaleye geldikten sonra ibadet sakıt olur onlardan. Buna da Kur'an'dan delil de getirirler. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Yakin sana gelene kadar Rabbine ibadet et. Yakin neymiş? Ne ölümü? Onlara göre ölüm değil, bize göre ölüm. Allah Resulü onu ölüm olarak anlatıyor. Onlar belli bir mertebeye geliyorlar. Onun için Yunus namaz kılmayan bir zavallıydı. Şiirlerini açarsanız olsun. Şeriat oğlanlar yol keser bana. Namaz kılmazdım diye. Ben namaz kılmazsam size ne? Cennetle alay ediyor. Cennetle alay ediyor. Onun için ilim ehli insanlar onun kafirliğine bu sözünden dolayı sadece hükmetmişler. Cennet, cennet dedikleri 3-5 huri işte 3-5 köç isteyenese ver onu. Bana seni gereksin. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Sıyırın eti kemiği, işte onun kendisi, işte onun sesi. Bunları Ramazan'da bize habire dinlettirirler. Biz de ah ulan ah der, oruçlu oruçlu kafa sallarız. Halbuki düşünmüyor, ne diyor bu adam? Böyle zavallılık olur mu? Kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprü yaptırmışım, kulların geçsin deyi. Kulların şöyle bir dursun, erkeksen gel geçsen Tanrı. Evet. Miskin yarasın mı hocam? Pişkin mi, miskin mi? Artık neyse. Onun için bunlar hep Allah dostları olarak bize yutturulmuş. Beyazit-i Bestami. Açın efendim İhya'yı. Cüneyd-i Bağdat. Açın İhya'yı. Beyazit-i Bestami'yi bir sefer görmek Allah'ı 70 sefer görmekten hayırlıdır yazar. Tamam. İşte tasavvuf bu. Temelinde bu var. Biz bunları anlattığımızda yeminle ifade ediyorum ki ya diyor siz o sözden anlamıyorsunuz. O manada değil. Aynen öyle. Bir gün İbni Arabi'nin bir sözünü aktardım. Tabi denk geldi. Dedi ki ya biz, siz bu insanları ne diye öne sürüyorsunuz? Bu adamların sözleri şunları bunları. Yani korkunç, yani şirk küfür, küfürden de öte yani. Tarihte bile böyle bir küfür edilmemiş. Ne ki o dedi ya. Ya dedim Fisusül Hikem'de adam açık ve net bir şekilde diyor ki bazen o bana kulluk eder, bazen ben ona kulluk ederim. Adam güldü. Tabi bu davada kaşarlaşmış olanlardan birisi. Bu güldü, dedi ki ya dedi onda ne var ki dedi. Onda ne var ki dedi ya. Nasıl ne var ki? Ya dedi biz ondan istemiyor muyuz? Evet. İşte bizim ona kulluğumuz diyor. O bize vermiyor mu? Veriyor istersen. İşte o da bize kulluk ediyor. Açıyorsunuz İhya'yı, yine Allah'ın peygamberlerini saf tutmuş, cenaze namazı kırmış peygamberimiz. Böyle manyakça şeyler anlatıyor. Yani düzgün bir tarafı yok. Devenin hesabı her taraf eğri büyüyor. Ne kelime manası, ne içerisi, yani içerik olarak. Tasavvuf, teosofyadan gelme, Yunanca bir kelime. Keşif yoluyla Allah'ı bilme, bulma. Allah keşif yoluyla bilinir, bulunur. Ne diye Resuller geldi, Allah'ın isim ve sıfatlarını anlattılar, tanıttılar. He? Biz Allah'ı onun kitabıyla, Resulüyle tanırız. Keşif yoluyla Allah mı bilinir, tanınır? Bunun manası bu, bakın Yunanca. Ve içerik olarak da kodlamışlar bir takım şeyler işte. Fenafis Resul, Fenafis Şeyh, Fenafir Resul, Fenafillah, Bekabillah. Bekabillah'ı biliyor musun? Artık Allah olma. Onun için bundan dolayı diyorlar ki Beyazid-i Bestami'yi bir sefer görmen Allah'ı 70 sefer görmenden hayırlıdır. Hikaye-i Ulumiddin ne olsun gösterin hemen size. Hadis-i şerifte diyor ki kim ki Allah'ı rüyasında gördüğünü iddia ediyorsa kafir olur diyor. Önce bu hadis nereden? Bak görüyorsun elimizde hep senedine sepetine dolaşıyoruz. Bir dikkat et bizim yanımızda konuşurken ona göre. Bak hemen ben getiriyorum bak yazıyorum. Bir de örnek olsun diye bak burada. Nerede bu hadis? Şimdi bizim ilmimiz o kadar olmadı ki. Şimdi bak, hadis... İlmi değil şimdi. Ben senin ilmin var veya benim senin yok benim var değil. Burada biz birbirimize yardımcı oluyoruz. Bunlara ya, da kızma da yoktur. Kızma gücenme de yok. Ben kızmazsın tabii ki. Allah razı olsun. Ben Allah sana doğruları nasip etsin. Bu hadis nerede yok derken de ben sus sen yalan söylüyorum. Bu nerede? Ben de bir bakayım. Bu nerede? Şimdi nerede geçiyor? Çünkü Tirmizi'de sahih bir senette Allah Resulü'nün rüyasında Allah'a gördüğü var. Allah Resulü'nün. Tamam mı? Tirmizi'de. Ben ama sana şey yapabilirim. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ayağa kalkarsam kablolarım çıkar, bak fişinden çalışıyorum onun için. Fark ettim. Sen. Bu hadisi önce bir bulacağız. Tamam, devam et bakayım. Devam et. Çünkü Allah'ın rüyasında gördüğünüzde neyse diyor ki Allah. Fakat mesela okuduğum bazı kitaplarda bu cemaat içerisinde mesela diyor ki işte falan zat diyor falan Allah dostlarından bir tanesi bin kez diyor Allah Azze ve Celle'yi rüyasında görüyor. Evet derler. İlişkiler ortaya çıkıyor. Onlar uydurmuşlar. Allah da onların uydurdukları şeyi. Şimdi hadis böyle diyor. Onlar öyle diyor. Ben derste aldım. Beni bir müddet yaptım. Yani Allah'a sığınırım ama isteyerek bir ders değil. Sadece o cemaat içerisinde olduğum için yani etrafımdaki insanlar derste olduğu için ister istemez almak zorunda kalıyorsun. Çünkü cemaat oraya götürüyor. Ama şirk orada düşündüm yani. Şuraya koyalım. Mekke dönemindeki müşriklerin o putlara taptıkları gibi. Yani bizi Allah'a yaklaştırıyoruz gibisinden. İnşallah bunlardan bir de sen olursun. Bak bunlar hep dersler ha. Dersini elinden aldığım, benim mürit yaptığım adamlar. Bunlar hep benim müridim oldu. Zaten şu an ders falan yapmıyorum hocam. Ders, getirsen de kağıdını o zaman buraya. Hatta şeyhlerini bile elinden aldım bak. Bu Adıyaman'daki şey. Raşid Efendi. Bu da bizim Mekkelilerin inancının Türklere yansıyan şekli. Melekler Allah'ın kızları diyordular ya Mekkeli müşrikler. Bizimkiler de sanki başka bir şey mi diyorlar? Bakın. Hazreti İbrahim. Ben hatırlıyorum bizim evde bile vardı bir zamanlar. Değil mi? Yani burada bak farkında ya, bu, yani kızları olduğunu söyle. Bir. Geçen hatırlıyor musun? Kim ne sormuştu? Sen hatırlarsın. İzzetçim. Şu koçun etini kim yedi diye bana soru sormuşlardı. Hocam. Hocam. Ben varım hocam. Cafer bu koçun ne zaman nasıl kesildi? Bunun etini kim yedi hocam? Kim yemiş? Afiyet olsun işte. Ben de bilmiyorum ama yiyenler afiyet olsun. Ver yere atma bak çarpılacaksın ha. Öyle yere atma. Bir emanet yok değil mi kimseye verdiğim buraya koyacağımız? Var hocam. Bir resim var. Çok resmi bizde. Ha. İnşallah bunlardan birisi olursun. Allah sana doğruları nasip etsin. Elbette ki korkunç bir çarpıklıkları var. Korkunç bir çelişki içerisindeler. O hadisi de onlar uydurmuşlardır. Allah düşürmüş onların içerisine. Aç tasavvuf kitaplarını çok böyle Allah'la görüşen, konuşan, bırak rüyayı kendi görüşen, hatta Allah'ın kadın suretinde geldiğinden bahsediyor. Şems-i Tebrizi'nin olayını bilmiyor musunuz? He? Tabii. Yani Şems-i Tebrizi'nin Mevlana Şems-i Tebrizi'nin yanına giriyor ki kimya hatun orada güzel elbiselerle işte oturuyor. Tabi hemen görü dönüp çıkıyor. Açık ve net bir şekilde anlatıyor. Dini kitap. Rahat oynaşsınlar diye ki girmiyor yanlarına. Bu ifadeler anlatılıyor. Ondan sonra sesliyor tabi Şems'te bizi Mevlana'yı içeriye. Giriyor içeri diyor ki biraz önce kimya hatun buradaydı dedi. Nerede dedi? Gülmeye başlıyor. Diyor ki Allah bizi öyle sever ki diyor. Allah bizim sevdiğimiz surette yanımıza gelir diyor. İşte biraz önceki kimya hatun suretinde gelmişti diyor. Ya bunu bir insan, bu insan yani bir insan bunu söyler mi ya? Yani bu kadar alçaklık olur mu ya? Tarihte böyle bir şey gösteremezsin ya. Üzeyir Allah'ın oğludur demişlerdir. İsa Allah'ın oğludur demişlerdir ya. İhlas suresi yetiyor yani. Ya bir pisliğe bile ya diyorlar ki ya şu pislik de mi yani? Evet diyor ya. Alçak insanlar. Biri diyor hocam diyor her şeyin Allah olduğunu söylüyorsunuz. Peki niye insanın hanımı kendisine helal anası haram diyor. O diyor avam için diyor havas için hepsi bir diyor. Tam bir inkar ya. Yani bu yani, yani bu tabi yani her şeyin ya bir pislik bir yani haşa yani Allah Azze ve Celle ne kadar sabırlı. Hani diyor ya onlar öyle sözler söylüyorlar ki neredeyse diyor gökler yarılacak diyor çatlayacak diyor. Ya ne kadar sabırlı ya Allahu Ekber. İşte bu pislik müessesenin içerisindeki şeylerdir. Yani onun o zakkum ağaçlarının meyvesidir bunlar. Ben mecburum ya tasavvuf olmaya. Aç Kur'an'ı oku. Sünneti oku. Ya 50 sefer yanlış yapsan yine hayırlıdır. Aç onu oku. Sen ye iç. Yat kalk Rabbine hamd et. Sen de ben de. Ki Allah bize kitap sünneti nasip etmiş. Ve bunun değerini kıymetini bilmemiz lazım. Niye ben ölmüş gitmiş bir insanı rabıt edeceğim ki? Niye ne diye rabıt edeyim yani? Niye rabıt edeyim? İhlası elinde. Yakalamak için yapmak gerekiyor. Ya bir insan ihlası nasıl? Neye ihlası ya? Yani ona karşı bağlılığımın ihlası mı? Yani neyi ben? Allah bana dinde samimi ihlaslı olmamı istiyor. Benim Allah'a karşı ihlaslı olmam gerekir. Yani niye şeyhi ben kalbime yok tesbih elimde yok kalbimin üstünde tutacağım, gözlerimi yumacağım. İlla 500 olacak, 499 olmaz, 501 olmaz. Niye? Bana benim Resulümün verdiği dersler yetmiyor mu? Ben onları çekerim. Eğer bırakın şeyhinizi de gelin bizim şeyhin elini öpün diyor isek dersiniz ki bunlar da kendilerine adam topluyorlar. Ama bakın neyi anlatıyoruz? Gelin Allah'a ve Resulüne. Gelin ona itaat edin. Ölçü Kur'an sünnettir. Ve bunun karşısında kimse duramaz Allah'ın izniyle. Sadece inatçı zorbalar. Ben öyle tasavvufçularla denk geldim, karşılaştım ki Allah'a hamdolsun belki nette duymuşumdur, onu da anlatmışımdır ben. İlk tanıştığımız yer Bursa. Arkadaş tabi namaz kıldı, ondan sonra bize bakıyor, biz böyle değişik bir namaz kılıyoruz ya, öyle bakıyor. Biz de namaz kıldık mı, benim özellikle adetimdir, bakarım böyle sağıma soluma kimse varsa sesleyip konuşalım. Gel yadırgadın mı işte sor, niye çekiniyorsun falan. Bir ortam olsun diye. Baktım öyle bize garip garip bakıyor. Minyon tipli bir arkadaş. Geldi. Camiye işte gelme falan çağırmadık. Böyle işaret edip geldi. Bu mevzular konuşulanıyor. Adam ne dese iyi. Biz dedi bu necaset vücut ile biz Allah'a nasıl namaz kılarız dedi. Biz kimiz ki Allah'a karşı namaz kılacağız? Biz önce şeyhe namazı kılarız. Şeyh dezenfekte havuzdur. Orada ibadetlerimiz temizlenir yukarı çıkar. Biliyor musunuz? Mantıklı da. Tabii şeytan anasının gözü senelerdir tecrübesi var. Yani ne adamlar denk geldi yani. Yani neler neler. Allah'a hamdolsun o şu an kitap sünnette amel ediyorsun. Yakaladığımda da senin gibi sarığı vardı. Uzun da bir cübbesi vardı. Allah sana da bize de doğruları nasip etsin. Çünkü bir daha bu sermaye ele geçmez ona göre. Çok uyanık davranmamız lazım. Yani insanın azıcık düşünmesi gerekmez mi? Herkesin doğru dediği bir ortamda birbirimize düşmüşüz. Herkesin hakkız, Kur'an sünnetiz dediği bir ortamda korkunç bir ihtilaf, çelişki. He? En azından insan düşünür ya. Muhakkak bir yerde bir yamukluk var. Böyle samimi davranırsak Allah bize doğruları nasip eder. Anladın mı şimdi rabıtayı? Ve rabıtanın içerisinde olduğu tasavvufu. Zaten ben de vekille de konuştum bu konuyu. O da cevap veremedi. Bana dediği tek şu. Yani bu kadar alim, bu kadar geçmişteki alimlerden iyi mi biliyorlar? Hadis yok, ayet yok. Yani araştırdığıma göre hadis ayet bulamadım. Yine de kendime dedim ki acaba ben ilimsiz olduğum için. Diyeydin hocam ben. Olmadığım için bu kadar mı bulabildim? Ben mütmain olmak için. Ama yani yaptığım araştırmalarda ilim erbabı olan insanlara sorayım, onlar da bir delil koyar. İlim ehli zannettiğin insanlar. Aksine şirk Allah muhafaza ona sürüklüyor yani. Etrafında 2000-3000 kişi olan bir insan, işte yine o sizin taif eden birisi. Onu yakaladık, delil istiyoruz bir mevzu ile alakalı. Ya dedi, bula benim gibi garibanı mı buldunuz dedi. Dedi ki şeyh, bırak mütevazı ayaklarını, senin etrafında binlerce insan var. Ya dedi, onlar soru sormuyor, delil istemiyorlar ki dedi. Vallahi billahi bak. Ya dedi, onlar delil istemiyorlar ki dedi. Yani resmen etrafındakilerine davar demek istedi. Davar gibi onlar diyor. Yani delil meli istemiyorlar ki diyor. Doğru söylüyor. Vallahi bunu söylüyor adam. Haddimize mi? Efendim? Haddimize mi? Tabii. Yani öyle bir evliyanın yanında 7 kelimeden fazla konuşamazsın yani. Bunları hep hazırlamışlar. Senin kafanda 40 tane tilki dolaşıyor diyor. Ve hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor diyor. O ne biçim sorular diyor. İbrahim Aleyhisselam Rabbisine soru soruyor. Okumuşsunuzdur Kur'an-ı Kerim'i. Ya Rabbi, ölüleri nasıl diriltirsin? Ey İbrahim, inanmadın mı? İnandım ama kalbim mütmain olsun diyor. Peki diyor. Belki kuş tutmasın işte, öldürmesini, kesmesini. Daha ses de geleceklerdir. Allah'a soru soruluyor. İnsan mütmain olmaz. Resulullah'a geliyor, icabında boğazından tutuyor. Senden mi, Allah'tan mı diye. Bunları okursunuz açarsanız sünnet kitaplarında. Peki bizim mübareklere niye sorulmuyormuş ki? Tam intisap etmediğimizden oluyor hocam. Ha yani niye sorulmuyor yani? Neden sorulmayacakmışız? Çok intisap etmediğimizden dolayı işte kadın şey olmuyormuş. Sen de kafayı kazıtanlardan mısın yoksa? Evet. Hadiste var değil mi hocam? Hayır. Mahmutçuların uydurması bu da. Kafayı sürekli sıfıra vurdururlar. Ondan sonra sürekli sıfıra vurdururlar. Garip garip şeyler. Bunun karşılığında hadis var değil mi hocam? Vurulmaması gerektiğine. Tabii. Öyle olmaz. Yani tıraşı yasaklıyor. Kadınlara da erkeklere de cis cibul. Ne? Yani geldiğinden beri bu çocuk ne yapsın? Hangi kafayı, çocuk? Kafayı saçları vurmamıştır. Sakalı kesme. Kime diyor? Berber adam ya. O anlayacağını anlıyor. Sana ne ya? Sen ne karışıyorsun ki? O dersini alıyor. Sen ne de ikide bir ona bakıyor. Bak gördün mü falan. Siz de onun kirli çamaşırlarını anlatın. Sanıkla ilgili bir şey var mı? Sen içeri girmeden onu okuyorduk. Sarıkla kılınan namazla sarıksız kılınan namaz arasında 70 derece fark var. Biliyor musun bunu? Peki, uydurma olduğunu biliyor musun? Ha, birincisi nasıl güldün, uydurma olduğunu deyince, sarık Arapların bir adetiydi. Güneşten korunmak için taktıkları bir şeydi. Dolayısıyla sarık mı hocam yoksa şu anki sarık. Ya sarık böyle işte örtüyor, bir şey atıyor üstüne, çember geçiriyor işte bu şekilde sarıyor, sarmalıyor. Hocam Ebu Davud'dan üstünde geçiyor yani bununla ilgili bak, şimdi, var. Şimdi bak, Peygamberimizin sarıklı olduğuna dair delil var. Ama kimsenin itiraf, Peygamberimizin donu da vardı. Don giymek sünnet mi? Çorabı vardı. Çorap giymek sünnet mi? Yani sünnet ne? Elbette ki Peygamberimiz o Arapların içerisinde bir insan. Elbette sarığı vardı. Eğer Peygamberimizin sarığı vardı diyorsunuz, Buhari'de de var. Ne ya bu Davut'u? Entarisi de vardı. Ama bunun ibadetle alakalı bir yönü yok. Yapıldığında sevap kazanacaksın diye bir şey yok. Bu normal bir ihtiyaç. Arapların adeti ya, ha sakal. Bak buna gelindiği zaman bak sizden daha farklı düşünüyoruz. Yani bu düşüncemize vesile olan da Kur'an sünnettir. Sen ne yapıyorsun orada ya? Ne, nasıl bir şey yapıyorsun? Ne bileyim yani. Ama sakalla alakalı tam tersi. Farzdır bak. Farzdır. Farz olan bir sünnet. Sünnet de işte yanlış anlaşılmış bu toplumda. Yani sünnet ne demek? Takip edilen bir yol. Evet, peygamberin takip ettiği yolda. Bu da vardı. Emir olan bir sünnet. Yani farz olan, vacip olan bir sünnet. Bırakman gerekiyor. Yeah. Bak. Yani demek ki bazen bu da bir adet deniliyor ya. Bak bu adet değil. Bununla alakalı açık ve net deliller vardır. Bunun Allah'tan olduğuna. Geliyor böyle yüzü gözü tıraşlı bir arkadaşımız. Allah Resulü'nün huzuruna. Yazıklar olsun, bu ne hal böyle diyor. O da diyor ki Rabbimiz Kisra bize böyle emretti diyor. Yani kralımız, terbiyecimiz Kisra bize böyle emretti diyor. Bana da Rabbim emretti diyor. Sakalını azat et, bıyıklarını kısalt. Bu Allah'tan inen bir emir oldu. Açın Buhari'de efendime söyleyeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere sakalları azat etmemizi, bıyıkları kısaltmamızı emrederdi. Ondan sonra sakallarınızı, bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı azat edin, Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet edin. Böyle bir sürü deliller vardır. Aynı hadis sarık için de var hocam. Hayır işte o yok. Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet edin. Şimdi onlar arasındaki tek fark sahih değil. Etrafına sarılmış olduğunuz Ebu Davud'daki şey sahih değil o. O sahih değildir. Peki hocam, sahih bir hadis değil diye yani bunu amel edemeyiz mi? Edemezsin tabii ki. O zaman amel edilecek ne diye sahih, zayıf denildi ki? Peki hadisin zayıflığını nereden anlayacağız hocam? Sen mi? Ben senin işin zor. Hocam. Senin işin zor. Yani senin için zor. Buradakilerin çoğu için de zor. Bakarsın şöyle tombiş mumbişse sahih. Cılız mılızsa sahip. Anlamayacak ne var ya? Şimdi tabii bunun kendine has bir usulü üslubu vardır. Bunlar tabii biraz alt yapı olacak. Ondan sonra bunun derslerini işliyoruz ara sıra da olsa. Efendime söyleyeyim. Anlaşılır. Yani sen de bunu anlarsın tabii. Niye anlamıyorsun ki? Hadis ne demek, önce bunu anlarız. Yani hadis ne? Hadis iki kısımdan oluşuyor. İşte bir senet kısmı, bir metin kısmı vardır. Metin anlatılan sözlerdir. Senet o metni taşıyan insanlardır. O metni taşıyan insanlardır. Haberi kabul için şartlar nelerdir? Allah işte sıka bir insanın haberi kabul edilir. Sıka ne demektir? Yani bir ravinin sıka olması ne demektir? Kimin haberi kabul edilir? Bunlar da yine Kur'an'a, sünnete dayalı olarak, benim çayım açık olursa çok memnun olurum. Orada açık var mı? Açık bir şey var. Açık bir şey var. 3-4 tane itin evi. Al. Al. Bunun kendine has usulü, uslubu, ilmi vardır. Oradan tespit edilir. Yani yalanına rastlanmış bir insanın sözü kabul edilmez. Arada bir kopukluk varsa işte Hasan'a şöyle şöyle anlattı. Kimden duydu? Adını zikretmiyor. Çaylara dikkat edin. Arkadaşımızın halısını kirletmeyelim. Efendim? Silerler mi? Sen bekarsın herhalde değil mi? Belli. Hocam şimdi hadis dediğimiz için yani Efendimiz'in hadisi olduğu için bütün gerekleri yapmaya çalışıyor. Ben kendi adıma yapmaya çalıştığım için bulunduğumuz ortamdaki cemaatin insanları, hocalarımızın açıkladıkları hadislere onlar onun için bizi teşvik ediyorlar. Yani biz bunun hadisi de okuyoruz. Onunla ilgili kitaptan almışız. Okuyoruz hemen. Çaylarınıza sahip olun. Çocuklar yavaş, çocuklar. Taşan çay var. Şimdi Allah bazı şeyleri Allah Azze ve Celle bazı şeyleri öyle koruyor ki inanın en cahil insanlar bile tereddütsüz onlara uyabilirler. Mesela bugün ümmetin üzerinde ittifak ettiği hadis kitapları vardır. Bir Buhari Müslim'i elinize alın. Şu kadar probleminiz olmayacaktır bakın. Bir Buhari Müslim'i elinize alın. Okuyun. Alın okuyun. Mesela Buhari Müslim'i ittifak ettiği hadisler. El-Lü'lü vel-Mercan. O da. Hadis imamının ittifak ettiği güzel mesela. Yani bunlar aslında bunlara ittiba edilse gerçekten birçok doğrular yakalanacak. Ama bize öyle değil de nerede uydurma hadis var onun? Aculunin'in Keşful Hafa. Lan ne işi var senin Keşful Hafa? Hep şey zaten bu kitapların. Ne hocam? Aculunin Keşful Hafa. Efendim mesela Kenzül Umman. Keşful Hafa. He. Ondan sonra Kenzül Umman. Bunlar yani içerisinde uydurma hadis, senedi falan olmayan kitaplar. Halbuki aleykümselam. Halbuki hadis senet ve metinden ibarettir. Yani senedi olacak, metni olacak. Allah hepsine gelmiyorum. Siz geçelim öteki odaya. Siz gelin. Hocam arkadaşlar gelmiş hiç olmasa ama sizin ifadesine öteki odaya geçelim öteki odaya dinleyeyim sizi. Nasıl isterseniz. Hayır o kadar kalabalık değil. Oturun. Otur. Hanımlar geldi. Nereye gidiyorsunuz? Hanımlar geldi de biz ondan geldik. He. Tamam o zaman. Benim kesme şekerim nerede? Varsa tabii. Gelecek inşallah. Tamam. Bekliyorum inşallah. Senin özelliğin ne de o bardağını içiyorsun? Şişko herif. İsraf ettik hocam. Bak bardağı kabul etmedik. Dağıttık. Kanaat mı etmedin? Sabır mı etmedin? Dağıtan adam burada çaysız kaldı. Ya benim arayayım. Çıkardım yani. Belki devletle gelir bana. Yok ne kadar. Neyse abi bir şey olmuyor. Muhabbet kaynamasın. Evet. Sizi dinliyorum. Hocam mesela Gümüşhane benim de böyle bir hadis derlemesi var. Cami şekilde. Mesela bu da Kenzul Umman. Bunlar şey değil. Ondan daha beter. Ondan daha beter. Onların zaten itikadi problemleri bile var. Hocam, iki gün önce Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi kitabını okuyoruz. Biliyorsunuz Ehl-i Sünnet İhtikadi olarak geçiyor kitap. Okuyorum orada Seyyid Kutup'la ilgili sözler var. Mukaddime kısmında. Evet. İmam Hümeyni ile ilgili sözler var. Çünkü o onun ondan ne haber olacaktı ki? Şimdi hocam evet onu diyecektim. Yani ben o kitabı okudum. Mukaddime. Hümeyni ben kendim 33 yaşındayım. Hı. 20 senelik 30 senelik bir mazisi var. Bu adam tam 115 yıl önce ölmüş, vefat etmiş. İşte kitapları şeysiz okuduğumuzdan belli. Yani öyle açıktan pot kırmazlar. Defafı böyle Allah karşılaştı. Yani oradan nasıl oluyor diyor yani. Yayın evinin işi. Bravo. Yayın evinin işi. Basan yayın evi sokuyor. Bak kitabın yani baş tarafında da bu mevzulara değiniyor. Evet baş tarafında. Yani yanlış yoldakileri ele alıyor. Kitabın en son kısmında da son söz babında böyle bir şey yazıyor. Ben şöyle algıladım hocam. Seyyid Kutup geçmişi cahiliye dönemi var yani. Sonradan iman ediyor. Bir Müslümanın yani cahiliye dönemi Hazreti Ömer radıyallahu anh bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için geldi. Kılıç çekmeye geldi. İman ettikten sonra onu artık o Müslümanın geçmişini açmak doğru değildir değil mi hocam? Kendi aralarında konuşup gülebilirler ama tabii geçmişiyle yargılayamazsın ki onu. Yani şimdi böyle bir zaafı geçmişiyle yargılamak. E tabi öyle olmaz ama kendi aralarında ya biz ne kadar cahillik yapıyormuşuz şudur budur geçmiş. Her adam put yapardık diyor, evet. Yerdik diyor, gülüyor sonra açık anlıyor. Yani bunları konuşmak veya böyle bizatları, yani bir insan geçmişte şirk içerisinde olabilir ama iman ediyor daha sonra. Bu insanın şirk içerisinde olduğu hali insanlara tanıtmak doğru mu? Veya böyle bu kitapları okuduğumuz zaman hemen inanmamız gerekiyor mu? Son halinde şirk değil ki zaten. Şu anda öyle diyorlar. Kabul etmiyorlar. Kemal'e gibi seyit tutuyor. Çoğu kabul etmiyor. Onun kitabını okuyanlara bile dış daha var. Bize düşen Peygamberimizin bize nasihatı. Onu dinlemek, onu yapmak. Size iki şey bıraktım. Sarılırsanız sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti. Eğer illa bir şahsiyetten bahsedeceksek peygamberden bahsedelim. Yok eğer illa bir topluluktan bahsedecek isek gelin sahabeden bahsedelim. Bunları güzel ezberleyelim. Çünkü bunlar bizim için mihenk taşı. Bunlar bizim için ölçü. Bunlar bizim için yani uyduğumuzda kurtuluş adresi olarak gösterilen insanlardır. Bunu öğrenmemiz gerekir. Seyyid Kutub'u ne öğreneyim ki ben? Ne yapacağım Seyyid Kutub'u? Neyin öğreneyim ben? Ben önce Hakk'ı okuyacağım, bileceğim. Ondan sonra denk gelirse Seyyid Kutub'un fizilenine bakarım veya yoldaki işaretlerine bakarım. Doğru söylüyorsunuz. Ama mesela doğru mu eğrim? Ondan sonra kitabında konmuş. İtikad kitabı olarak Ehl-i Sünnet'in itikadı diye. Hocam, yani... Ehl-i Sünnet'in itikadını bilmez ise. Yani orada kişinin Seyyid Kutub'un bir yanlış yaptığını, işte bu fikir olan işte mürted olacağını yani söyleyebilir. Gayet normal bak olabilir bak. Şu kitapta geçiyor. Bunu dinin maslahatı için yazma mecburiyetindedir. Seyyid Kutub kafirdir, müşriktir ifadesini kullanmaz ama Seyyid Kutub'un şu kitabında şöyle bir ifade geçiyor. Bu Kur'an sünnet çizgisinde yanlıştır, şudur, bunu diyebilir. Bu gayet normal. Bu normaldir yani. Bu onun gıybeti demek değildir. Dinin maslahatı için bunlar söylenir. Evet. Tamam mı? Bunların adı gıybet değil. Ama şöyle denilebilir. Seyyid Kutub bundan haberi var mıydı, yok muydu? Acaba Allah indinde durumu nedir? Cehaleti mazeret midir, değil midir? Ha orayı bırakırsın. Ama bu söz arkadaşlar, bu söz Kur'an sünnete göre şirktir, küfürdür. Bundan uzak durmamız gerekir. Bunu rahatlıkla söylemeliyiz. Söylemezsek sen sorumlu olursun. Söyleme mecburiyetindesin. Orada değindiği mevzu Seyyid Kutub adam nerede söylüyorsa gerçi orada da belirtmiyor. İzilerden mi söylüyor? Başka bir yerde mi? Tasavvuf erbabının uğraştığı bir takım zikirler, evraklar yok mu? Şahımızın tembellik ürünüdür diyor bunlar. Zaman diyor aksiyon zamanıdır. Bir söz üzerine. Yani halbuki işte. Halbuki Seyyid Kutub İhlas suresinde aleykümselam İhlas suresinde tasavvufu şey yapar. Gel böyle gel. Gazi abi. Gel böyle gel. Tasavvufu ne yapar hocam? Tasavvufu işler İhlas suresinde. Tasavvufu över. Tasavvuf yönü var yani. Hatta ve hatta vahdedil vücut kokuyor orası. Varsa gösterebilirim bakın. İhlas suresinde şu 16 ciltlik. Burada var hocam. Burada var. Şu 16 ciltlik şey de vardı bakın. Getirsen onu İhlas suresini en son. Altta Halim abi altta ha. Orada. Bir üstte solda. Yakışıklı hoş geldin yakışıklı. Hoş bulduk hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tanıyorsun değil mi bir ara konuştu hocam. Gazi Keskin. Ne bileyim işte sadece öyle konuşuyoruz yani. O kadar evli olamadı sen de. Pis. Gel. Razı abi gel böyle. Zahmet etme ya. Gel sen rahat ol. Rahat ol. Sıyılmaz oraya. Allah Allah. Yavaş ver. Kardeşim. Bu 16. cilt Maide suresi. Bu ters mi başlamış? Ne yapmış? Bana İhlas suresi... İki tane cilt numarası var hocam. Ne? İki tane cilt numarası yazıyor değil mi onda? Cilt 4 hocam. Ha 4 mü bu? Ha pardon altta 16 yapıyor. Yazıyor. Ama burada Maide. Ha bana İhlas suresini bulacaksınız. Ben işte 16 yapıyorum. İhlas suresi. Tefsir mi için oluyor? Şuraya bak. Şura ters, orayı tüm. Allah'ım ya Rabbim. Birader vardı. Onu niye getirdin? Onlar işleri yaptı. Selam söylersin. Onun oğlu mu birader mi? Amca olur mu yoksa birader mi? Yok, senin birader dükkan olur mu? Zaten çok az değil. Buradan başlıyor bak, de ki o Allah birdir, buradan güzelce okuyacaksınız, hem de vahdedi vücutu anlatıyor ve burada da dediği gibi işte mutasavvıfların diyor tırmanmaya çalıştığı yolun basamakları budur. İslam insanların bu yola girmesini ister. Nasıl tasavvufa karşıymış falan ya da bunun içerisinde birbirine zıt şeyler var. Başka şey de var ya. Başka şey de var. Güzel de okuy. Orayı güzel okursanız bu önemli bir problem. Vahdedir vücut anlatıyor sanki yani. Ruhların eşleştiği. Bir kere zaten isim ve sıfatlar hususunda bunlar sınıfı geçemez. Mevdudu olsun, bu olsun. Şia kardeşlerim. Bunlar hakimiyet ağırlıklı. Heyecanlı gençlerin kitapları. Seyyid Kutup'un kendisi zaten İhvan-ı Müslüm'den etkilenmiş. İhvan-ı Müslüm yapısında tasavvuf var. Değil mi hocam? Hasan el-Banna'nın akidesinde var tasavvuf. O da ama böyle bariz yok Seyyid Kutup'ta. Bak bilemiyoruz yani. Böyle okumadığımız. O zaman burada çok daha açık ifadeler var ya. Çok yani çok açık bunlar. Yani. Tabii zaten açık yani. O benim için açık net de anlayamayabilir. Hocam buradan ben böyle anlamıyorum ki diyor adam. Ben de zorunan adama niye lan böyle anlamıyorsun diyemem yani. Bakarsınız. Neyse. Herkesin evinde var. Bakarsınız. Ağzına sağlık. Ben diyeceğim de benim değil. Şöyle bir soru gelmiş kardeşlerimizden. Diyor ki kardeşimiz, Kur'an'dan delil getirerek şefaatin olmadığı söyleniyor. Fakat biz hadislerden diyor ama tabi Kur'an'da da yine geçiyor. Fakat biz biliyorduk ki şefaat haktır, şefaat var. Bununla alakalı bir şeyler söyler misin? Şimdi şefaat konusunu ki inşallah tabi ben her zaman nette aslında. Ses geliyor muymuş düzgün? Ses gidiyor değil mi? He? Aslında soru sanki biraz kapalı gibi yani. Yok ben açarım onu. Onu açacağım. Sen merak etme. Açacağız ki anlaşılsın. Kişiyi delil gösteriyor yoktur diyenler. Enam yetmiş. Yazdı zaten. Yazmışlar. Taha suresi, Meryem suresi var. Şurada açık hocam. Yok, şu benim şeyi bir döksek. Kim içmiyor? Şunu. Sen içmiyor musun? Ben hiç vermedim ki içeyim. Tamam hocam siz götürün. O kimin şu bardak? Ver mesela tabii ne içeceksin ki? Sen doldur sen dur. Sen bir tane yaşar iki içsin sayılıyor. İşte bizde böyle boğaz moğaz işi yok. Ben bunu zamanında şeye bağlamışımdır kesinlikle. Böyle derste boğaz o gelsin, bu gelsin. Dan şu. Evet, dede yok hocam sen gel. Bana versin sadece. Size niye o zaman? Hocam doğrusu. Sen geldi işte. Ha sen benim şeyimle gıdalanıyor mu bakıyorum ona? Sen zaten yemişsin 3-5 senelik birden. Ne işin var? Kur'an'ın ve sünnetin çok gurultu oluyor yani. Kaç kaynıyor? Evet. Abdurrahman. Yazın bekleyelim. Al yiyelim. Hocam, Seyfullah amca da kalsın. Aslında bunu bir ders olarak işleyebiliriz. Ya bugün değil yalnız. Bugün yorgunluk atıyoruz diye ama geldiğimden beri de ibigime çöktünüz. Yine muhtasar olarak ben cevap vereyim. Kur'an'dan delil getirerek şefaatin olmadığını iddia eden bir takım inkarcılar söz konusudur. Doğru, yani bu tip insanlar var. Ama ayetlerin siyah sibakına bakarsanız Allahu Azze ve Celle'nin oradaki kabul etmediği bir şefaat türü var. O da bugünkü tasavvuf ehlinin daha güzel anlaşılması için açısından özellikle üzerine basa basa misal vermek gerekir. Bugünkü tasavvuf ekolünün anladığı manadaki bir şefaat anlayışını Allah orada reddediyor. Çünkü onlar kafalarına göre bir şefaat anlayışı içerisindeler. Yani birilerini aynen zamanımızdaki gibi şişirip pişirip bir yerlere oturtmuşlar. Onları Allah katında evveli evliya efendim olarak kabul etmişler ve ondan sonra da yine Allah adına onların şefaat edeceği inancında Mekkeli müşrikler. Allahu Azze ve Celle işte bu insanların bize delil olarak getirdikleri ayetleri sunarak böyle bir şefaatin olmadığını anlatıyor. Halbuki sair ayetlere baktığınız zaman Allahu Azze ve Celle o gün Rahman'ın huzurunda söz almış olanlardan başkasının şefaati işe yaramaz diyor. Ayet gayet açık ve net bir şekilde Rahman'ın huzurunda söz alanlar şefaat edeceklerdir. İzin alanlar yani. Tabii izin alanlardır. Allah'ın izin verdiği. Bunu inşallah ders şeklinde de işleriz. Bunu defalarca işlemişizdir. Suresinde de Allah'ın hoşnut olduğu insanlara meleklerin şefaat ettiği. Tabii meleklerin şefaatinden de bahsediyor. Yani göller, göklerde nice melekler vardır ki diyor. Onların şefaati hiçbir işe yaramaz. Meğer ki Allah'ın dileyip razı olduğu insana izin vermesi müstesna. Orada da meleklerin şefaatinden bahsediyor. Dolayısıyla benim bu sorunun cevabı olarak özlü, muhtasar olarak şefaat haktır. Bu hususta aşırı bir uç vardır. Bitireyim inşallah. Bu hususta aşırı bir uç vardır. Reddedenler bir de aşırı kabulcüler dediğimiz bir taraf tamamen inkar edenler bir taraf da tasavvuf kesimi yani her türlü şefaati cılkını çıkaranlar dediği gibi ama bize tarif edilen orta yoldur. Şefaat yetkisi tamamen Allah'ın elindedir. Ne zaman ki bir kulundan razı olur, sözünden razı olur ki Allah bir kulun ancak tevhidi sözlerinden razı olur, ondan razı olur ve ona izin verir ise işte o kul şefaat etme yetkisine sahiptir. Ama yine burada bir kural daha var. O kendi kafasına göre herkese şefaat eden birisi değildir. Ona da bir sınır tayin edilir. Şuna şuna şuna şefaat et, öyle şefaat eden birisidir. Bu konuda en yetkili insanlardan bir tanesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O bile diyor ki, ben Rabbimin arşının önünde secdeye kapanırım. Onun bana takdir ettiği kadar, bana öğrettiği kadar tesbih, temhitte bulunurum. Ve Rabbim kaldır kafanı ey Muhammed, sözün dinlenir. Şefaat et, sana şefaat izni verilecektir diyor. Ve diyor Rabbim bana bir sınır tayin edecek, yani bir sınır tayin ederek ben gidip onlara şefaat edeceğim diyor. Yani belli bir zümreye, belli tabii, bir sınıfa. Tabii, bu da yine sair hadislerde anlatıldığı gibi benim şefaatim ümmetimin büyük günah işleyenlerdir. Dolayısıyla yani şefaat haktır. Ama İslam'ın tarif ettiği şekilde bir şefaat değilse bugün tasavvufun anladığı manada bir şefaat kesinlikle batıl bir şefaat anlayışıdır. İşte Kur'an'ın reddettiği şefaat anlayışı budur. Benim şefaatim nasıl hocam onu bir daha... Benim şefaatim ümmetimin büyük günah işleyenlerinedir. Buhari'de geçiyor. Buhari hadisi. Günah işleyenlerine. Büyük günah işleyenlerinedir. Evet. Tabii. Onun için şefaat olayı haktır. Yani burada ayetleri eğer siyak sibakı ile ele alırlar iseler Allah'ın reddettiği bir şefaat anlayışı var. Bize delil getirdikleri hadisler işte o gün kimse kimseye şefaat edemez. Yani o günden sakının. O gün sizin şefaat edeceğiniz kimseler var ya, o gün onlar hiç kimseye şefaat edemezler. Bunları güzel okumak gerekir. Zaten Maliki yevmi din ayeti de bu değil mi hocam? Din gününün Maliki. Ne alaka? Şey sahibi o gün. Tamam. Ondan başka kimse sözü geçmez yani. Sözü geçmez. Tabii yani şefaat olayına biraz daha yakın olması lazım ki insanlar anlasınlar. Bunun inşallah dersini yapabiliriz. Bu muhtasar ifadelerle yetinin. Buhari'deki hadislerin biz sahih olduğunu kabul ediyoruz ama bazı hadisleri anlamada zorlanıyoruz veya sahih olmadığını kabul ediyorlar. Biz bu tür kişilere ne söyleyebiliriz, nasıl davranabiliriz? Buhari'deki hadislerin hepsi sahihtir. Eğer bir iki tanesi hakkında ileri geri konuşlanmış ise bunlar da senet yönüyle konuşlanmış ama mana yönüyle Buhari'de kesinlikle zayıf bir hadis yoktur. Böyle bir şeyi iddia edenlere zaten sorduğunuz zaman size ilmi bir cevap veremeyeceklerdir. İşte biraz önceki arkadaşla konuştuğumuz bir mevzu vardı. Neymiş o zayıf hadis, gösterir misin? Mesela diyor kardeşim 50 vakit farz olmuş da pazarlık oluyor da şuyu da buyur. Ne şimdi ne demek istiyorsun? Adamın kafasına yatmıyor. Onun kafasına yatmadı diye bu hadis zayıf hadistir denmez. Senin kafan yatmıyorsa benimkine yattı. Ne yapacağız şimdi? Yani insanın kafasına yatarsa sahih, yatmazsa sahih değil. Böyle bir kural, böyle bir kaydı olmaz. Belki sen anlayamadın. Zeynep, kapıyı kapatın. Onun için bu tip insanlar, yani Buhari'de de zayıf hadis vardır sözünü kullanan insanlar, bırakın sadece Buhari'de, birçok hadis kitabında zayıf hadis vardır derler ve bu konudaki ölçüleri de akıllarıdır. Yani meselelere ilmi değil, akli yanaşırlar. Akıl onlar için ölçüdür. Efendim, Kur'an'ı güya sağlıklı bir şekilde anladıklarını zannederler. Biz hadisleri Kur'an'la karşılaştırırız. Dolayısıyla ona uyanı alırız diyor. Halbuki insanın Kur'an'ı bile öncelikle güzel bir şekilde anlaması için hadisi ele alması gerekir. Siz Kur'an'dan bir ayet alıp onu okuduktan sonra oradaki anlayışınız Kur'an'ın aslı olursa, ondan sonra buna ters hadisleri inkar ederseniz, siz bunu Kur'an'a terstir diye inkar ettim manasında algılayamazsınız. Neden? Öncelikle sizin okuduğunuz o ayette senin anladığın gibi mi acaba o ayet? Yani o ayet senin dediğin gibi mi? Sen okuyorsun. Bak Allah burada böyle diyor. Hayır, Allah orada öyle demiyor. Allah'ın orada ne dediğini biz sünnet-i seniyeyle anlayacağız. Ondan sonra da zaten sahih bir hadis kesinlikle Kur'an'a muhalif olmaz. Mümkün müdür? Biz bunun ikisinin de vahiy olduğuna inanan insanlarız. Yani Kur'an da vahiydir, sünnet de vahiydir. Vahiy metlu, vahiy gayri metlu dediğimiz. Allah birbirine çelişkili ifadeler kullanmaz. Neredeymiş öyle bir sahih hadis? Getirsinler bir bakalım. Herhalde bunlar nasıh ve mensuhu bilmiyorlar. Tabii nasıh mensuh olabilir, sahih gayri sahih olabilir. Bunu bilmeyebilirler. Tamam mı? Buradan kaynaklanırsa kaynaklanır. Onun için ilmi olanlar zaten bu manada meydan okumuşlardır. Mesela İbni Huzeyme. Kimin yanında birbirine zıt görüldüğü hadis varsa alsın gelsin bakayım diyor. Alsın gelsin bakayım diyor. Gelsin bakayım. Neymiş o zıt? Kesinlikle böyle bir şey olmaz. Ya zayıftır, ya nasih mensuh olayı vardır. Ya bu bizim ne? Umum husus meselesi. Tabii umum husus anlayamıyorlar adam. Efendi diyor işte rejim ne işte? Rejimi inkar ediyorlar. Niye? Kur'an diyor. Allah Kur'an'da diyor zina edenin. Şimdi ayet zina eden dişi ve erkeği, yani bütün dişi ve erkekleri kapsayan bir ifade zikretmiyor orada. Bu ayet umum ve mutlak mı? Ki onun için zaten inkar ediyor. Hayır, umum ve mutlak değildir. Neden? Bakıyorsunuz ki başka bir ayeti celile cariyelerin zinasından dolayı başka bir ceza zikreder. Başka bir hüküm geliyor. Demek ki bu ayet zina eden dişi ve erkeklerin hepsini kapsayan değildir. Buradaki muhsanattan kasıt, yani buradaki hüküm bekar hürler içindir. Bu ayeti celile efendime söyleyeyim.